Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. O, takva sahipleri için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Sana indirilene de, senden önce indirilene de iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saadete erenlerdir. Kafirlere gelince, onları ikaz etsen de etmesen de onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerine perde inmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir takımları vardır ki, inanmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bunlar güya Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle onlara elem verici bir azap vardır. Kendilerine, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki asıl ortalığı ifsat edenler kendileridir. Lakin anlamazlar. Onlara, mümin insanların inandığı gibi siz de inanın denilince de, beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım derler. İyi bilin ki asıl beyinsizler kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Müminlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Şeytanları elebaşları ile baş başa kaldıklarında ise, biz şüphesiz sizinleyiz. Onlarla sadece alay etmekteyiz derler. Allah da kendileriyle alay eder. Azgınlıklarında onlara mühlet verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. İşte onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın almışlardır. Bu alışverişleri kendilerine kar sağlamamıştır. Doğru yolu da bulamamışlardır. Onların münafıkların hali, karanlık bir gecede ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ki, ateş tam onların çevresini aydınlatmışken, Allah onların nurlarını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Onlar artık hiçbir şey göremez olurlar. Onlar sağırdırlar. Dilsizdirler. Kördürler. Onlar artık dönmezler. Yahut onların hali, gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Yıldırımdan ölme korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah o kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. O esnada şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar. Etraflarını aydınlatınca birkaç adım yürürler. Fakat üzerine karanlık çökünce oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki korunasınız. O ki, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Artık sizler de bildiğiniz halde Allah'a şirk koşmayın. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıt insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Resulüm, iman edip salih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdele. Kendilerine ne zaman onlardan bir meyve rızık olarak yedirilirse, her defasında, bu bizim daha önce de dünyada iken yediğimiz şeydir derler. Bunlar söylediklerinin benzerleri olarak sunulmuştur. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah sivrisinek ve ondan daha küçüğüyle misal getirmekten çekinmez. İman edenler böyle misallerin Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Kafirler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah bu misalle birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Onlar ki, kesin söz verip bağlandıktan sonra, Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi iman ve akrabalık bağlarını keserler. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara düşmüş olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Siz ölüyken sizi o diriltti. Sonra sizi öldürecek. Ondan sonra da tekrar diriltecektir. Tekrar ona döndürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan odur. Sonra da göğe yöneldi. Onu 7 kat olarak düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Bir zamanlar Rabbim meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti. Onlar, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek kimseyi yaratacaksın. Oysa biz seni överek tesbih ediyor, devamlı takdis ediyoruz, dediler. Allah da onlara, ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, buyurdu. Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra da o eşyayı meleklere göstererek, eğer sadıklardan iseniz, bunların isimlerini bana söyleyin, dedi. Melekler, sen münezzehsin. Seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz ki sen her şeyi hakkıyla bilensin. Hüküm ve hikmet sahibisin, dediler. Allah, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere haber ver, dedi. Vaktaki Adem bunların isimlerini onlara haber verdi. Allah, ben size demedim mi ki, ben göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim. Açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim, dedi. Bir zamanlar biz meleklere, Adem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise yüz çevirdi. Büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Biz de şöyle dedik. Ey Adem! Sen ve eşin, beraberce cennete yerleşin. Orada olanlardan dilediğiniz, yerde bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz, her ikiniz de zulmedenlerden olursunuz. Ne var ki şeytan ayaklarını kaydırıp onları oradan uzaklaştırmış. İçinde bulundukları yerden çıkarmıştı. Bunun üzerine biz de, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir müddet yerleşmek ve geçinmek vardır, dedik. Adem Rabbinden bir takım kelimeler, ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul edin ve merhametli olandır. Onlara, hepiniz oradan inin. Size benden bir hidayet geldiği zaman, kim benim hidayetime tabi olursa, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır, dedik. Küfre varıp ayetlerimizi yalanlayanlar ise, cehennem ehlidirler. Onlar o ateşte ebedi kalacaklardır. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi verelim. Ve sadece benden korkun. Sizin yanınızda bulunanı Tevrat'ın aslını doğrulayıcı olarak indirdiğim ve Kur'an'a iman edin ve sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Sakın ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Ve sadece benden sakınıp korkun. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Bilerek hakkı gizlemeyin. Namazı kılın. Zekatı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Oysa sizler kitabı Tevrat'ı da okuyorsunuz. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır göstermekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki bu sabır ve namaz, Allah'a saygıdan kalbi ürperenlerden başkasına zor gelir. Onlar ki Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini kesinlikle bilirler. Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği azap gününden korkup sakının. Hani sizi, işkencelerin en kötüsünü tattıran, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi. Bir zamanlar biz sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve gözlerinizin önünde Firavun hanedanını suda boğmuştuk. Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. Böylece kendinize zulmettiniz. Bundan sonra şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulup hidayete erişesiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü vermiştik. Musa kavmine, ey kavmim! Buzağıya tapmakla nefsinize zulmetmiş oldunuz. Hemen yaratanınıza tevbe edip nefislerinizi öldürünüz. Bu, yaratıcınızın katında sizin için daha hayırlıdır. Demişti. Allah da tevbenizi kabul etmişti. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Siz de, ey Musa! Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız. Demiştiniz de gözleriniz göre göre yıldırım gelip sizi çarpmıştı. Bu ölü halinizden sonra, belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik. Üstünüze bulutları gölge yaptık. Kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Siz rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve güzel olanlarından yiyin. Dedik. Onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. Bir vakitte, şu şehre girin. Dilediğiniz yerde istediğinizi bol. Bol yiyin. Kapısından secde ederek girin ve Hıtta bizi affet deyip biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Kusurlarınızı örtelim. İyilik edenlere daha da arttıracağız. Demiştik. Ama o zalimler kendilerine söylenmiş olan sözü başka bir sözle değiştirdiler. Hıtta kelimesini alaya alarak buğday manasına olan hıntaya çevirdiler. Biz de o zalimlere, yoldan çıkmalarından dolayı, gökten korkunç bir azap indirmiştik. Musa, kavmi için su istemişti. Asanla taşa vur, demiştik. Bunun üzerine taştan 12 pınar fışkırmıştı. Her zümre su alacağı yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için. Fakat yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Hani siz? Ey Musa! Biz bir çeşit yemeğe mümkün değil katlanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, yerin bitirdiği sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın, demiştiniz. Musa da onlara, siz hayırlı olanı, daha aşağı olan şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre inin, orada istediğiniz şeyler var, demişti. Üzerine zillet ve meskenet. Horluk ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Haksız yere peygamberlerini öldürüyorlardı. İsyana daldıkları, haddi aşıp aşırı gittikleri için bunu hak ettiler. Şüphesiz ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir zamanda sizden kesin söz almıştık. Tur dağını da başınıza indirecek gibi bir vaziyette üstünüze kaldırıp size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın. İçinde olanları hatırda tutun. Belki bu sayede sakınır, korunursunuz. Demiştik. Bundan sonra yine sözünüzden döndünüz. Yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip haddi aşanları elbette biliyorsunuz. Biz onlara, aşağılık maymunlar olunuz, demiştik. İşte biz bu maymunlaşma cezasını, kendi devirlerinde yaşayıp hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelecek olanlara bir ibret dersi, takva sahibi müminlere de bir öğüt yaptık. Bir vakitte Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Dediklerinde de, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, demişti. Bizim için Rabbine dua et de, onun mahiyetini bize açıkça bildirsin, dediler. Onu ne pek kart ne de pek körpe. İkisinin ortası dinç bir sığır olduğunu söylüyor. Artık size emrolunanı yapın, demişti. Rabbine bizim için dua et. Renginin nasıl olduğunu açıklasın, dediler. Allah onun, bakanların içini açan, altın sarısı gibi bir sığır olduğunu söylüyor. Demişti, Rabbine bizim için dua et. Onun mahiyetini bize açıkça bildirsin. Çünkü bizce birçok sığırlar birbirine benziyor. Allah dilerse elbette buluruz ve hidayete ereriz. Dediler, yeri sürmeyen, ekini sulamayan, boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor. Demişti. İşte şimdi gerçeği bildirdin. Deyip sığırı kestiler. Az kalsın bunu yapmayacaklardı. Siz bir kimseyi öldürmüş ve bunu birbirinize atmıştınız. Oysa Allah gizlediğinizi ortaya çıkaracaktır. Sığırın bir parçasıyla onu öldürülene vurun. Dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Size ayetlerini gösterir ki aklınızı başınıza alıp düşünesiniz. Sonra bunun arkasından kalpleriniz yine katılaştı. Şimdi o kalpler taş gibidir. Hatta daha da katıdır. Nitekim taşın öylesi vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi de vardır ki, yarılıp ondan çeşme gibi su akar. Öylesi de vardır ki, Allah korkusundan yuvarlanır düşer. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. Ey müminler, şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan hahamlık eden bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını Tevrat'ı işitirler de iyice anladıkları halde onu bile bile tahrif eder değiştirirlerdi. Yahudi münafıklar müminlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise, Allah'ın size açtıklarını, Rabbiniz katında sizin aleyhinizde kullansınlar diye onlara söylüyorsunuz. Bunları hiç düşünemiyor musunuz? Derler, onlar bilmiyorlar mı ki? Allah gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Onlardan bir kısmı okuma yazması olmayan ümmidirler. Kitabı Tevrat'ı anlamazlar. Bir takım batıl şeyleri onlar sadece zanneder dururlar. Kitabı elleriyle yazıp da, sonra onu az bir pahaya satmak için, bu Allah katındandır, diyenlerin vay haline, ellerinin yazdıklarından ötürü vay haline onların, kazandıkları vebalden ötürü vay haline onların, bir de dediler ki, sayılı birkaç gün dışında cehennem ateşi bize dokunmaz. De ki, siz Allah katından bir söz mü aldınız? Öyleyse Allah asla sözünden caymaz. Yoksa sizler Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, öyle değil. Kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler, işte bunlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip de salih ameller işleyenler ise cennet halkıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından şöyle söz almıştık. Yalnızca Allah'a kulluk edin. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İnsanlarla güzel konuşun. Namazı kılın. Zekatı verin. Sonra pek az kısmınız hariç döndünüz. Hala da yüz çevirip duruyorsunuz. Bir zamanlarda sizden, birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye söz almıştık. Sonra da bunu kabul etmiş. Bu ikrarınıza şahide olmuştunuz. Bu misakı kabul edilen sizler yine birbirinizi öldürüyor. Aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Eğer esir düşüp gelirlerse kurtulmaları için fidelerini veriyorsunuz. Oysa onları yurtlarından çıkarmak size haram kılınmıştır. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ediyorsunuz. Sizden bunu yapanların cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden azapları hafifletilmez. Onlar yardım da görmezler. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve biz onu Kudüs'e ruhla destekledik. Size bir peygamber canınızın istemediği, nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdikçe, ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız. Bir kısmını da öldürdünüz. Kalplerimiz perdelidir. Dediler. Öyle değil. Allah küfürleri yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek azı inanırlar. Yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri kafirlere karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, tanıdıkları ve bekledikleri o Kur'an kendilerine gelince, bu defa onu inkar ettiler. İşte bundan dolayı Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir, nefislerini ne kötü şeye değişip sattılar. Allah'ın, kullarından dilediğine lütfundan kitap indirmesini haset ederek Allah'ın indirdiğini inkar ettiler ve bu sebeple gazap üstüne gazaba uğradılar. Küfredenlere kahredici bir azap vardır. Bir de onlara, Allah'ın indirdiğine iman edin, denilince, biz sadece bize indirilene inanırız, derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o, Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelen hak kitaptır. Resulüm, de ki, şayet siz gerçekten inanmış kimseler idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size apaçık mucizelerle geldi. Sonra onun ardından buzağı yataptınız. Siz öyle zalimlersiniz. Hatırlayın o zamanı ki, sizden sağlam söz almış, Tur dağını üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkıca tutun ve dinleyin, demiştik. Onlar da, işittik ve isyan ettik, dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi içirildi. De ki, eğer inanıyor idiyseniz, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. De ki, eğer ahiret yurdu, Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca, size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü temenni ediniz. Onlar, ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı ölümü asla istemediler. Allah zalimleri bilendir. Yemin olsun ki, sen Yahudileri yaşamaya karşı diğer insanlardan, hatta müşriklerden de daha düşkün ve hırslı görürsün. Onlardan her biri ömrünün 1000 yıl olmasını ister. Oysa ki bu şekilde uzun yaşatılması, onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. De ki, kim Cebrail'e düşman olursa, iyi bilsin ki bu Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir. O Kur'an ki, önceki kitapları tasdik edicidir. Müminler için hidayet kaynağı ve müjdedir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Resulüm, andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklıklardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir anlaşma yapsalar, İçlerinden bir güruh onu bozup arkalarını atmadılar mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı doğrulayan bir peygamber gelince, ehli kitaptan bir grup Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını attılar. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurdukları sözlere uydular. Süleyman kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafir olmuşlardı. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese, biz imtihan için gönderildik, sakın kafir olmayın, demedikçe hiç kimseye sihir namına bir şey öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Büyücüler kendilerine zarar verip menfaat vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar, sihri satın alan kimse için ahirette hiçbir nasip olmayacağını biliyorlardı. Ne fena bir şey karşılığında nefislerini sattılar. Keşke bilmiş olsalardı, eğer onlar iman edip Allah'tan korksalardı, Allah katında kendilerine verilecek sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilmiş olsalardı, ey iman edenler, Peygamber'e hitap ederken, rayına bizi de dinle, demeyin, unzuruna bizi gözet, deyip, söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Kitap ehlinden olan kafirler de müşrikler de size Rabbinizden bir hayır inmesini istemediler. Oysa Allah kimi dilerse onu rahmetleriyle mümtaz kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder, hükmünü kaldırır veya unutursak, mutlaka ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz de peygamberinizden, daha önce Musa'dan istendiği gibi bir takım isteklerde mi bulunmak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değişirse, şüphesiz ki dümdüz yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçokları, hak gözlerinin önüne serildiği halde içlerindeki çekememezlikten ötürü, imanınızdan sonra sizi tekrar küfre döndürmek isterler. Allah'ın açıklayıcı emri gelinceye kadar onları affedin. Geçin. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Namazı kılınız. Zekatı veriniz. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulursunuz. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete giremeyecek, dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer doğru sözleyseniz, delilinizi getirin. Hayır. Kim ihsan mertebesine yükselerek, özünü tamamen Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Yahudiler, Hristiyanlar bir şeyi temel üzerinde değildirler, dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir şeyi temel üzerinde değildirler, dediler. Oysa onlar kitabı da okumaktadırlar. Kitabı bilmeyen kimseler de öylece onların dedikleri gibi dediler. Ayrılığa düştükleri şeyde Allah kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescidlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Onların bu mescidlere aslında korka korka girmeleri gerekir. Dünyada onlar için rezillik. Ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Yüzünüzü hangi cihete çevirirseniz çevirin. Vecih-i ilahi oradadır. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti ve kudreti geniştir. O her şeyi bilendir. Allah çocuk edindi, dediler. Haşa! O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir. Göklerin ve yerin yaratıcısı O'dur. Bir şeyin olmasını hükme bağladığında O'na sadece ol, der. O da hemen oluverir. Bilmeyen cahil müşrikler, Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi? Dediler. Kendilerinden öncekiler de aynı şeyi söylediler. Kalpleri ne kadar da birbirine benzemiş. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden hoşnut olmazlar. De ki, Allah'ın hidayeti asıl hidayetin ta kendisidir. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı olmaz. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o günde kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez. O gün kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiç kimseden yardım da görmezler. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle emirlerle imtihan etmiş. O ise bunları tamamen yerine getirmişti. Allah, ben seni insanlara imam önder yapacağım, buyurdu. İbrahim, zürriyetimden de, deyince, zalimler ahime ermez, buyurdu. Biz Beyt-i Kabe'yi insanlara sevap kazanılacak bir toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için beytimi temizleyin, diye emretmiştik. İbrahim demişti ki, ey Rabbim, bu şehri emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Allah buyurdu ki, İnkar edeni de az bir süre geçindirir. Sonra onu ateşin azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü varılacak yerdir. İbrahim, İsmail ile beraber beytin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz! Yaptığımız bu hayırlı işi bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sen işitensin bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul buyur. Tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak. Onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Onları tezkiye edecek, temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz ki aziz ve hakim olan ancak sensin. Nefsini aşağılık yapan beyinsiz kimseden başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Andolsun ki biz onu dünyada beğenip seçmiştik. Ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman o, ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah bu dini sizin için beğenip seçmiştir. Siz de ancak Müslümanlar olarak can verin, dedi. Yoksa siz Yakup'a ölüm geldiği zaman orada mıydınız? Hani o oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Diye sormuştu. Onlar da, senin Allah'ın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız, dediler. Onlar bir ümmeti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Deyiniz ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim olanlarız. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanmış olsalar, doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse şüphesiz ki onlar ayrılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyası ile boyanın, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Bizler ancak ona kulluk ederiz. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken, onun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmeti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. İnsanlardan bir takım beyinsizler. Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir? Diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O kimi dilerse onu doğru yola iletir. İşte böylece sizi, bütün insanlara karşı şahitler olmanız için tam ortada vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit olsun. Biz senin arzulayıp da üstünde durduğun Kabe'yi, peygambere uyanı, ökçesi üzerinde geriye dönenden ayıralım diye kıble yaptık. Doğrusu bu. Allah'ın hidayet edip yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara şefkatlidir ve merhamet edendir. Resulüm, biz senin yüzünü çok kere göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye elbette çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de ey müminler nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun ki sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü ayeti getirsen, yine de sana uyup kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar birbirinin kıblesine de dönmezler. Sana gelen ilimden sonra eğer sen onların heveslerine uyacak olursan, işte o zaman sen de zulmedenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup, bile bile gerçeği gizlerler. Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yönü kıblesi vardır. Öyleyse siz de hayırda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Nereden yola çıkarsan çık. Namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Şüphesiz ki bu, Rabbinizden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık. Namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız bulunuz, yüzünüzü o tarafa çevirin. Ta ki zalim olanlardan başka, insanların aleyhinizde bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın. Benden korkun ki, ben de size verdiğim nimetlerimi tamamlayayım. Böylece siz de doğru yolu bulmuş olasınız. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyacak. Sizi tezkiye edecek, temizleyecek. Size kitap ve hikmeti öğretecek. Bilmediklerinizi size öğretecek bir peygamber gönderdik. Öyleyse siz beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Andolsun ki biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde, biz Allah içiniz ve elbette ona döneceğiz. Derler, işte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Yalnızca onlar doğru yolu bulmuşlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim ki hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse, bunlar arasında tavaf etmesinde kendisine bir vebal yoktur. Her kim gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz ki Allah karşılığını verir. O her şeyi bilir. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Ben onların tevbesini kabul edenim ve ben tevbeleri daima kabul edenim, merhamet edenim. Kafirlere ve kafir oldukları halde ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun, onlar ebedi olarak o lanetin içinde kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, İnsanların faydasına olan şeyleri denizle taşıyarak yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla ölmüş olan toprağı diriltmesinde, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yer ile gök arasında emre boyun eğmiş bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için pek çok deliller vardır. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah'tan gayrısını ona emsal tutarlar ve onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a sevgileri ise çok daha kuvvetlidir. O zalimler azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve gerçekten Allah'ın azabının şiddetli olduğunu keşke bilselerdi. O zaman küfür öncüleri azabı görünce kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşıp giderler ve aralarındaki bütün bağlar kopar. Onlara uyup arkalarından giderler. Ah ne olurdu. Bir daha dünyaya gitmemiz mümkün olsaydı da. Şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi. biz de onlardan uzaklaşmış olsaydık, derler. Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını hasretler ve pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkmayacaklardır. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. O size kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki, ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu bulamamış kimseler olsa da mı, kafirlerin hali? Sadece bir çağırma veya bağırmaktan başkasını işitmeyerek haykıranın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, ona şükredin. Allah size eşi, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, başkasına saldırmadan zaruret miktarını aşmamak üzere yemesinde bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve onu az bir pahaya satanlar var ya, işte onların karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları temize de çıkarmaz. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar hidayeti verip sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar. O azabın sebebi, Allah'ın kitabı hak olarak indirmesidir. Buna rağmen kitapta ayrılığa düşenler, derin bir anlaşmazlık içindedirler. Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanır. Onun sevgisiyle, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere maldan verir. Namaz kılar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte sadık olanlar bunlardır. İşte muttakiler de bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın öldürülür. Bununla beraber katil bir kimse kendi lehine kardeşi öldürülenin velisi tarafından affedilirse, bundan sonra iyiye uymak ve öldürülenin velisine güzelce diyet ödemek gerekir. Bu uygulama, Rabbinizden size bir kolaylık ve rahmettir. Buna rağmen her kim ki bundan sonra haddi aşarsa, onun için elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Belki böylece Allah'tan korkarsınız. Birinize ölüm geldiği zaman, eğer geriye bir hayır mal bırakacak olursa, anaya, babaya ve yakın akrabaya usulüne uygun bir şekilde vasiyette bulunmak takva sahipleri üzerine bir hak olarak yazıldı. Kim de bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenlerin boynundadır. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Bununla birlikte her kim vasiyet edenin haksızlığa meyletmesinden veya günaha girmesinden korkar da tarafların arasını bulursa, ona bir günah yoktur. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç sizde farz kılındı. Ta ki korunasınız. Oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta olur veya seferde bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruç tutmaya gücü yetmeyenler ise, bir yoksul doyumu fidye verir. Kim kendi isteğiyle nafile olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti açıklayan, hakkı ve batılı birbirinden ayırt eden Kur'an o ayda indirildi. Şu halde sizden her kim aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Bu kolaylığı dilemesi, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz içindir. Umulur ki şükredersiniz, Resulüm. Kullarım sana beni sorunca haber ver ki, ben onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz. Siz de onların örtülerisiniz. Allah sizin nefislerinize hiyanet etmekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini dileyin. Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra da orucu gece oluncaya kadar tamamlayın. Mescidlerde itikafta iken hanımlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah insanlara ayetlerini böyle açıklar ki, korunup sakınsınlar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını günah yollarla yemeniz için onu hakimlere rüşvet yolu aktarmayın. Resulüm, sana hilal halini alan ayları soruyorlar. De ki, o, insanların faydasına ve bir de haçlık için birer vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arka taraflarından girmek değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin yaptığıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaş açanlara, Allah yolunda siz de savaş açın. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar sizinle savaşmadıkça Mescid-i Haram'da sakın siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse, Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, zalimlerden başkasına düşmanlık olmaz. Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmet edilmesi gerekli şeyler de karşılıklıdır. Size saldırana, onun size saldırdığı gibi siz de saldırın. Allah'tan korkun ve biliniz ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda infak edin. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Haçlıcı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar da başınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hasta olursa veya başında bir rahatsızlığı varsa ona oruç veya sadaka ya da kurban olmak üzere fidye gerekir. Emin olduğunuz vakitte kim haçlık zamanına kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesemeyen kimse haçlık günlerinde 3, memleketine döndüğü zaman da 7 olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah, azabı pek şiddetli olandır. Haçlık bilinen aylardır. Her kim o aylarda haçlıkça niyet ederse, bilmelidir ki haçlıkçıda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve tartışmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden korkun. Rabbinizin lütuf ve ihsanını aramanızda size hiçbir vebal ve günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meşar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. O size nasıl hidayet ettiyse, siz de onu öylece zikredin. Bundan evvel siz sapıklardan idiniz. Sonra insanların döndüğü yerden siz de dönün ve Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Nihayet haçkıç ibadetlerinizi bitirdiğinizde, atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikrediniz. İnsanlardan öyleleri var ki, ey Rabbimiz, bize dünyada ver, derler. Böyle isteyenlerin ahiretten hiçbir nasip yoktur. Onlardan bir kısmı da, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru, derler. İşte onlara kazançlarından ötürü karşılık vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Sayılı günlerde Eyyam-ı Teşrik'te Allah'ı zikrediniz. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke dönerse, ona bir günah yoktur. Her kim geri kalırsa, ona da bir günah yoktur. Bu, takva sahibi olanlar içindir. O halde Allah'tan korkun. Biliniz ki onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri söz senin hoşuna gider. Hatta böyleleri, söylediklerinin kalpten geldiğinde samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. O yanından ayrıldığında iş başına geçip idareci olduğunda yeryüzünde fesat anarşi çıkarmaya, ekini, ekonomiyi ve nesli helak etmeye çalışır. Allah fesadı sevmez. Böylesine, Allah'tan kork denilince, benlik ve gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek nefsini satar. Allah ise kullarına karşı çok merhametlidir. Ey iman edenler! Hep birden tam bir teslimiyetle İslam'ın sulh ve selametine girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Size açık açık deliller geldikten sonra ayağınız kayarsa, şunu iyi bilin ki Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Onlar acaba buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Halbuki iş bitirilmiştir. Bütün işler Allah'a döner. İsrailoğullarına sor. Kendilerine ne kadar açık ayetler verdik. Kim? Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası çok çetindir. İnkar edip kafir olanlara dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden onlar inananlarla alay ederler. Oysa ki Allah'tan korkup karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet gününde onların üstünde olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmet idi. Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermek için onlarla beraber gerçekleri gösteren kitapları da indirdi. Oysa kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, sırf birbirlerini çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah, kendi izniyle ayrılığa düştükleri şeyleri inananlara gösterdi. Şüphesiz ki Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Başlarına öyle yoksulluk ve sıkıntı geldi. Öyle sarsıldılar ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman? Demişlerdi. Biliniz ki Allah'ın yardımı çok yakındır, Resulüm. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayırdan harcayacağınız şey, ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey, hakkınızda hayırlı olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz, Resulüm. Sana haram aydan ve onda savaşmanın doğru olup olmadığından soruyorlar. De ki, haram ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise, Allah katında daha büyük, daha ağır günahtır. Fitnede adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden her kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, Onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar cehennemliktirler ve orada ebedi kalacaklardır. Onlar ki iman ettiler, hicret ettiler, Allah yolunda cihat ettiler. Böyleleri Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım zahiri faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Sana Allah yolunda ne sarf edeceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar. Umulur ki düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye. Resulüm, sana yetimler hakkında da sorarlar. De ki, onları ıslah edip yetiştirmek daha hayırlıdır. Eğer onları aranıza alır, birlikte yaşarsanız, unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu ve ıslah ediciyi bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zahmete sokardı. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnanıncaya kadar, Allah'a eş koşan müşrik bir kadınla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse dahi, imanlı cariye ondan daha hayırlıdır. İnanıncaya kadar müşrik erkekleri, imanlı kadınlarla evlendirmeyin. İmanlı bir köle, hoşunuza gitse dahi bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler cehenneme çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklıyor. Resulüm, sana kadınların adet hali hakkında soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever. Temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Önceden iyi ameller gönderin. Allah'tan korkun. Ona mutlaka kavuşacağınızı bilin. Müminleri müjdele. Yeminlerinizde Allah'ı iyilik etmenize, kendisinden korkmanıza, insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kastettiği yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin 4 ay beklemeleri gerekir. Eğer o süre içinde kadınlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Eğer boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 hayız ve temizlenme müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerde yarattığı çocuğu söylemeyerek gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları da bu iddet müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Boşanma 2 defadır. Bundan sonra kadını ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermek lazımdır. Kadınlara mehir olarak verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Şayet erkek ve kadın Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarlarsa başka. Eğer siz de karı ile kocanın Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından endişe ederseniz, kadının fidye vermesinde her ikisine de bir veba yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları çiğnemeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını üçüncü bir defa daha boşarsa, bundan sonra kadın başka bir erkeğe nikahlanmadıkça kendisine helal olmaz. Bu ikinci koca onu boşarsa, Allah'ın hudutları içinde duracaklarına inandıkları takdirde tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. Bunlar anlayan bir topluluk için Allah'ın açıkladığı hudutlardır. Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini bitirince, Artık onları ya iyilikle tutun veya iyilikle salıverin. Haklarına tecavüz edip zarar vermek maksadıyla onları tutmayın. Kim bunu yaparsa nefsine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini bitirince, kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde, kocalarıyla tekrar evlenmelerine engel olmayın. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanlara işte bununla öğüt veriliyor. Böyle yapmanız sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Anneler boşanmadan önce veya boşandıktan sonra doğan çocuklarını 2 yıl emzirsinler. Bu hüküm, süt emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir. Annelerin uygun biçimde yiyecek ve giyeceğini sağlamak çocuğun babasına aittir. Hiç kimseye gücünden fazla bir şey teklif edilemez. Ne bir anne, ne de bir baba, çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Babanın ölümü ile mirasçı olan da, yiyecek, giyecek ve zarar hususlarında baba gibidir. Eğer ana ve baba aralarında danışıp anlaşarak rıza ile daha 2 sene dolmadan çocuğu memeden kesmeyi arzu ederlerse, kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye vermek isterseniz, onu razı edecek bir ücret verince, yine sizin için bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden vefat edenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Süreleri bitince artık kendileri için meşru olan yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Kocası ölen dul kadınları, iddetleri sona erdikten sonra nikahlamaya niyet ettiğiniz takdirde, daha iddetleri dolmadan onlara talip olduğunuzu hissettirmenizde veya böyle bir arzuyu içinizde tutmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü Allah, sizin onları anacağınızı bilmektedir. Kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Ancak isteğinizi meşru olan işaret ve imalarla belirtebilirsiniz. Çıtlatma sözler söyleyebilirsiniz. Farz olan iddetleri sona ermedikçe nikah akdini azmetmeyin ve iyi bilin ki Allah kalplerinizde olanı muhakkak biliyor. Ondan korkun ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır. Halimdir. Kendilerine dokunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşamışsanız, buna size bir vebal yoktur. Şu kadar var ki, zengin olan kudretine göre, fakir olan da gücü yettiği kadar güzellikle onları faydalandırsın. Bu, ihsan sahiplerinin üzerine bir borçtur. Bir mehir tayin ettiğiniz takdirde, henüz dokunmadan onları boşarsanız o zaman tayin ettiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınlar vazgeçer yahut nikah bağı elinde bulunan erkek vazgeçerse başka. Ey erkekler! Sizin bağışta bulunmanız takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı muhafaza edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun. Eğer korkarsanız, yaya yahut binek üzerinde kılın. Emniyete kavuştuğunuzda, bilmediklerinizi size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. İçinizden vefat edip de eşlerini geride bırakanlar, eşleri için evlerinden çıkarılmayarak, 1 yıl faydalanmalarını vasiyet etsinler. Şayet o kadınlar kendiliklerinden çıkıp giderlerse, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah azizdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanan kadınların da meşru bir şekilde kocalarının imkanından faydalanmaları haklarıdır. Bunun yerine getirilmesi, Allah'tan korkanlara bir vazifedir. Böylece Allah size ayetlerini açıklar. Umulur ki düşünüp hakikati anlarsınız. Binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara, ölün, dedi. Sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah işitendir, bilendir. Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunacak kim var ki, Allah ona kat kat fazlasını versin. Allah bazılarının rızkını daraltır, bazılarınınkini de genişletir. siz ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerine, bize bir hükümdar gönder de onun maiyetinde Allah yolunda savaşalım, demişlerdi. Üzerinize savaş farz kılınır da ya savaşmazsanız, dedi. Onlar da, biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem yurtlarımızdan çıkarıldık, hem de oğullarımızın arasından uzaklaştırıldık, dediler. Fakat onların üzerine savaş farz kılınınca verdikleri söze rağmen, içlerinden pek azı hariç, hepsi yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilendir. Peygamberleri onlara, işte Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine, o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. Hem ona servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmiş de değil, dediler. Peygamberleri, Allah onu sizin üzerinize beğenip seçmiştir. Ona bilgice ve vücutta da bir üstünlük vermiştir. Şüphesiz ki Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. Her şeyi bilendir, dedi. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, Tabut'un size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir sekine ve Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız, şüphesiz ki bunda sizin için kesin bir alamet vardır, dedi. Talut ordusuyla beraber ayrılınca, şüphesiz ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç içenler bendendir, dedi. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere hepsi o nehirden içtiler. Talut ve beraberindeki müminler nehri geçince, bugün bizim için Talut ve ordusuna karşı koyacak hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar ise, nice az bir topluluk Allah'ın izniyle pek çok topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Talut ve ordusuna karşı çıktıklarında, ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. O kafirler güruhuna karşı bize yardım et, dediler. Sonunda Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ona dilediğini öğretti. Eğer Allah, insanların bir kısmı ile diğerlerini salmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemler üzerine lütuf ve kerem sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Resulüm, şüphesiz ki sen de gönderilmiş peygamberlerdensin. Biz o peygamberlerden kimini kiminden üstün kıldık. Allah onlardan kimileri ile konuşmuş. Bazılarının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya da açık mucizeler verdik ve onu Kudüs-i Ruh'la destekledik. Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Kimileri inandı. Kimileri de küfre saptı. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne de dostluğun ve ne de iltimasın olmadığı günün gelmesinden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah için sarf edin. İnkar edenler ancak zalimlerdir. Allah o Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hayy ve kayyumdur. Ezeli ve ebedi hayat ile bakidir. Zat ve kemal sıfatları ile her şeye hakim olup, bütün varlıklar onunla kaimdir. Onu uyuklamada uykuda tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Onun izni olmadan, katında kim şefaat edebilir? O, kullarının işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Onun dilediğinden başka, insanlar onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetme kendisine ağır gelmez. O öyle yüce, öyle azametlidir. Dinde zorlama yoktur. İman ile küfür birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse muhakkak ki o kopması mümkün olmayan en sağlam bir kulpa sımsıkı sarılmış olur. Allah işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan kurtarıp nura çıkarır. İnkar edip kafir olanların dostları ise tağuttur. Onları nurdan alıp karanlıklara götürür. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye, Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, benim Rabbim diriltir ve öldürür, demişti. O da, ben de diriltir ve öldürürüm, dedi. İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de onu batıdan getir, deyince inkar eden adam şaşırıp kaldı. Allah zalimler bir ruhunu hidayete erdirmez veya çatıları çöküp altı üstüne gelmiş ıssız bir kasabaya uğrayan kimseyi görmedin mi? Allah bunu bu ölümden sonra nasıl diriltecek? Dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene ölü bıraktı. Sonra da diriltti. Ne kadar kaldın? Dedi. O da. Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldım. Dedi. Allah ona. Hayır. 100 sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Hele eşeğine de bak. Seni insanlar için kudretimize bir işaret kılalım diye 100 sene ölü olarak tuttuk. Sonra tekrar dirilttik. Kemiklere bak. Nasıl onları birbiri üstüne koyuyor. Sonra onlara et giydiriyoruz. Dedi. Bu işler ona açıkça belli olunca. Biliyorum. Allah her şeye kadirdir. Dedi. İbrahim de bir zaman, Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona, inanmadın mı? Dedi. Hayır, inanmaz değilim. Fakat kalbim kuvvet bulsun, mutmain olsun diye görmek istiyorum, dedi. Bunun üzerine Allah, o halde kuşlardan 4'ünü tut, onları yanına al. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra onları kendine çağır. Koşarak sana gelecekler. Bil ki Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Dedi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Her başağında 100 tanesi olan ve 7 başak bitiren bir tohuma benzer. Allah dilediğine fazlasıyla verir. Allah'ın lütfu geniştir ve o her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda hayra verip de sonra başak akmayan, alanların gönlünü kırmayan kimselerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bir tatlı dil, bir de af, arkasından incitme gelecek sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. O gösteriş yapanın durumu, üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer. Şiddetli bir sağanak isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakıverir, toprağa gider. Kaya kalır. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemez. Allah gafiller gibi ruhunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak ve içlerindekini kökleştirmek, kalplerini sağlamlaştırmak için mallarını infak edip sarf edenlerin durumu, yüksekçe bir tepede bulunan güzel bir bahçeye benzer. Üzerine bol bol yağmur yağdığında, meyvelerini 2 kat verir. Bol yağmur yağmasa bile, hafif bir yağmur, az bir çisintide yetişir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Sizden biriniz hiç arzu eder mi ki, hurma ve üzüm bağları ile dolu, altından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyveden bulunan güzel bir bahçesi olsun? Tam bu durum elde edilmiş iken bir taraftan ihtiyarlık bastırsın, diğer taraftan da bakıma muhtaç çocuklar bakım isterken, o geçim vasıtaları olan bahçeye ateşli bir bora isabet edip baştan başa yaksın, kül etsin. Elbette bunu kimse istemez. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor. Umulur ki düşünüp ibret alırsınız. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan Allah için sarf edin. Size verilirse göz yummadan alamayacağınız kötü ve değersiz şeyleri sakın vermeye kalkmayın. Biliniz ki Allah zengindir. Ölmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah ihsanı bol olan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilirse, ona muhakkak ki çok hayır verilmiştir. Bunu ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı şüphesiz ki Allah bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzeldir. Eğer onları gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha iyidir. Böyle yaptığınızdan ötürü, Allah günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah işlediklerinizden haberdardır. İnsanları hidayete erdirmek senin üzerine borç değildir. Şu kadar var ki, Allah dilediği kimseye hidayet eder. Hayır olarak harcadığınız her şey kendiniz içindir. Zaten siz yalnız Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz. Verdiğiniz her hayır tam olarak size noksansız ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmış olmazsınız. Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşmayan kapı kapı gezmeyen fakirlere verin ki, onlar suyu dökmediklerinden, durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Onları simalarından tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak edenlerin mükafatı Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyenler, faiz ticaret gibidir. Dedikleri için kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış gibi ihtiyaçlar içinde kalkacaklardır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir ve faizcilikten vazgeçerse, geçmiş günahları, daha önce aldığı kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah faizle kazanılanı eksiltir. Bereketini tamamen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allah küfranı nimette bulunan günahkar hiç kimseyi sevmez. İman edip salih amel işleyenlerin, namaz kılıp zekat verenlerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer imanınızda gerçek iseniz, faizden arta kalanı bırakın almayın. Yok eğer faizi terk etmezseniz, bunun Allah'a ve peygamberine açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer faiz almaktan tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Böylece ne kimseye haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Eğer borçludarlık içinde bulunuyorsa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden korkun ki, o günde hepiniz Allah'a döndürülürsünüz. Sonra herkese kazandıkları noksansız verilir ve hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızda bir katip de adaletle yazsın. Yazan Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Yazsın. Üzerinde hak olan kimse borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu, aklı ermez veya aciz ya da kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, şahitliklerine rıza göstereceğiniz bir erkek, iki kadın şahit olabilir. Kadınlardan biri unutursa diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında gelmemezlik etmesinler. Onu büyük olsun küçük olsun süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli. Şahitlik için daha sağlam ve şüpheye düşmemenize daha elverişlidir. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızda size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Yazana da şahide de zarar verilmesin. Eğer bir zarar yaparsanız, şüphe yok ki bu sizin yoldan çıkmanız demektir.